एक पल विच सौ बार करा तू जावे जे मनू छड़ के मौत दा इंतजार करा तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है तुझ पे ही सांस आके रुके मैं तुझे कितना चाहती हूँ तू कभी सोच ना सके तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है तुझ पे ही सांस आके रुके मैं तुझे कितना चाहती हूँ कि तू कभी सोच ना सके कुछ भी नहीं है ये जहाँ मुझको जाना है कहाँ तू ही सफर है आखरी कि तेरे बिना जीना मुमकिन नहीं ना देना कभी मुझको तू फासले मैं तुझको कितना चाहती हूँ कि तू कभी सोच ना सके कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है तुझ पे ही सांस आके रुके तुझे कितना चाहती हूँ कि तू कभी सोच ना सके आँखों की है ख्वाहिश की चेहरे से तेरे ना हटे तेरी और मुझको लेके चले ये दुनिया भर के सब रास्ते मैं तुझको कितना चाहती हूँ ये तू कभी सोच ना सके कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है तुझ पे ही सांस आके रुके मैं तुझे कितना चाहती हूँ ये तू कभी सोच सोच ना सके।